zachowania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalaf jej działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawa jest dla nas zaskoczeniem, mówi szef MSZ-u o inicjatywie prezydenta w ramach unijnej prezydencji. Jutro matura, na początek język polski, egzaminy będzie zdawać ponad 310 tysięcy osób. Berlińska publiczność obejrzała spektakl Irena o Irenie Sendlerowej. Inicjatywa prezydenta, aby w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbyły się dwa szczyty, nie była uzgadniona z rządem. Sprawa jest dla nas zaskoczeniem, powiedział w TVN24 szef MSZ-u Radosław Sikorski. W środę Andrzej Duda powiedział, że w Polsce powinny zostać zorganizowane dwa szczyty europejskie. Pierwszy Unia Europejska-Stany Zjednoczone i drugi Unia Europejska-Ukraina, ukierunkowany na sprawy odbudowy i przyjęcia Ukrainy do Unii. Radosław Sikorski, pytany, czy o pomyśle prezydenta dowiedział się z mediów społecznościowych, odparł, że tak. Dopytywany, co o nim sądzi, powiedział, że prezydent ma swoją kancelarię ze sporym budżetem, więc może chce zorganizować te szczyty siłami swojej kancelarii. Polska obejmie przewodnictwo w Unii Europejskiej 1 stycznia przyszłego roku. To będzie przewodnictwo po wyborach do Europarlamentu i po utworzeniu nowej Komisji Europejskiej, powiedziała Polskiemu Radiu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra odpowiedzialna za prezydencję. Też rozmawiam już w sekretariacie generalnym Komisji, żeby te pierwsze 100 dni Komisji Europejskiej szło w zgodzie z priorytetami polskiej prezydencji. Myślę, że byłby to dobry sygnał też w tych trudnych czasach i my nie ukrywamy, że głównym hasłem naszej prezydencji będzie bezpieczeństwo i w tym wymiarze militarnym, ale też żywnościowym, informacyjnym, ekonomicznym. Nasza prezydencja też będzie pierwszą prezydencją po wyborach w Stanach Zjednoczonych i ona też dużo pokaże o przyszłości polityki unijnej. Polska prezydencja będzie drugą w historii. Po raz pierwszy Warszawa kierowała pracami Unii w drugiej połowie 2011 roku. 6 miesięcy zostało do ostatecznej rozgrywki o Biały Dom. Najnowszy ranking poparcia opublikowała stacja ABC News. W porównaniu z ostatnim miesiącem lepsze wyniki zaczął uzyskiwać Joe Biden. Na pół roku przed ostatecznym głosowaniem kandydat republikanów ma 46% poparcia, a Joe Biden 44%. Donald Trump cieszy się zaufaniem i poradzi sobie z większością problemów, a mimo to prezydent Joe Biden osiąga konkurencyjne wyniki w ocenie jego możliwości na stanowisku głowy państwa, co sprawia, że kwestia, kto zwycięży w wyborach, pozostaje otwarta, podsumowuje sondaż stacja ABC News. Wahania kilku procent ma trzeci niezależny kandydat, o którym jest ostatnio bardzo głośno. To Robert Kennedy. Tutejsi eksperci od amerykańskiej sceny politycznej uważają, że w ostatecznym wyścigu Kennedy może zabrać Trumpowi głosy, co może przełożyć się na ostateczny wynik. Zresztą w swojej kampanii Donald Trump ostro zdołał już zaatakować swojego kontrkandydata ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Jeśli dziś poniedziałek, to jutro matura. Egzaminy będzie zdawało ponad 260 tysięcy absolwentów oraz 54 tysiące tych, którzy chcą poprawić wyniki z ubiegłych lat. Uczniowie 6 liceum imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie mówią, że czują lekki stres. No bo jednak to jest taki ważny moment w życiu każdego licealisty tak naprawdę. Myślę, że już wszystko, czego się nauczyliśmy, to się nauczyliśmy, tak? Więc myślę, że będzie spokojnie. Zawsze jest, ale musi być. Bez tego to nie byłoby nic ważnego. To nie jest koniec świata, dobre myśli są tak czy tak. Jak pójdzie dobrze, to będzie tak jak zaplanowane, jak nie pójdzie, to będziemy myśleć. Ja mam wrażenie, że pierwsza matura może być najgorsza, ponieważ pewnie będzie ten jakby taka nowość i kompletny stres, ale podejrzewam, jak już wejdę, zacznę pisać i zacznę, powiedzmy, wejdę w ten tryb, to będzie okej. Pierwszy egzamin to język polski na poziomie podstawowym. Spektakl Irena, entuzjastycznie przyjęty w stolicy Niemiec, musical Teatru Muzycznego w Poznaniu o Polce, która uratowała setki żydowskich dzieci, wypełnił po brzegi widownię berlińskiego Admiral Palace. Kilka minut trwały brawa po ostatniej scenie. Oklaski przerywały też występ po piosenkach. Wśród komentarzy padających jeszcze przy wyjściu z sali i po polsku i po niemiecku padało często miałem łzy w oczach i ja też płakałam. Dramat muzyczny opowiada historię Ireny Sendlerowej, ratującej dzieci z getta żydowskiego. Razem z innymi działaczami Żegoty wyprowadziła ich kilkaset, a może nawet 2000. Sendlerową, stawiającą opór Niemcom, w Niemczech zagrała Oksana Hamerska. Kiedy my przeżywamy te emocje na scenie, to gdzieś tam też w środku przeżywamy te nasze rozterki o tym, co będzie z tą wojną w Ukrainie i w ogóle z całym naszym światem. A historia Ireny Sendlerowej jest bardzo piękną nauką o tym,

Po północy w radiowej Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przypomnieć Państwu, że 87 lat temu, 6 maja 1937 roku w Stanach Zjednoczonych stanął w płomieniach i rozbił się niemiecki sterowiec Hindenburg. 36 osób straciło życie w tej katastrofie. Słynne zdjęcie płonącego sterowca trafiło na okładkę pierwszej płyty Led Zeppelin wydanej w 1969 roku. Na szczęście zespół skończył zdecydowanie lepiej niż nieszczęsny sterowiec. To skoro jesteśmy przy takim bluesowym klimacie, mam dla Państwa nowe nagrania Erika Claptona. Maestro Eric Clapton od dłuższego czasu skarżył się na kłopoty zdrowotne, a zwłaszcza na stan kręgosłupa. Śledziłem jego różne poczynania, nieczęste występy w różnych składach w internecie głównie. I nie zawsze wyglądało to dobrze, ale te najnowsze nagrania bardzo dobrej jakości są prawdziwą radością, a oto ich historia. W grudniu ubiegłego roku w Londynie skromna liczebnie widownia obejrzała specjalny występ Erika Claptona. Wydarzenie było nagrywane i filmowane z zamiarem wydania na płytach. Dochód z tych publikacji ma być przeznaczony na pomoc dla dzieci w Gazie. I stąd hasło całego przedsięwzięcia To Save a Child. Okazja była poważna, więc nie dziwi, że Clapton sięgnął po najważniejsze i najsmutniejsze pieśni ze swojego repertuaru. A year from now, maybe settle down when no one knows my face. But I wish that I could hold you one more time to ease the pain. My time's run out and I got to go. Got to run away again. myself thinking one day I'll find my way back here. You saved me from drowning, drowning in a river. I'm drowning in a river of tears. Eric Clapton we własnej kompozycji River of Tears, nagranie koncertowe z grudnia ubiegłego roku z Londynu. Niecały ten występ był taki smutny i rzewny, no ale siłą rzeczy ten minorowy nastrój dominował, zwłaszcza w pierwszej części. Momentem szczególnym był wspólny występ Erika Claptona i Daniego Harrisona w kompozycji jego ojca, George'a Harrisona. Give me love, give me peace on earth. Daj mi miłość i pokój na ziemi. I'd like to invite a friend of mine, Mr. Danny Harrison, to join me on this one. Eric Clapton i Danny Harrison. Poruszające wykonanie znanej pieśni nieżyjącego już Beatlesa George'a Harrisona. I tyle, proszę Państwa, tytułem zapowiedzi z koncertu dla dzieci z Gazy To Save a Child, Eric Clapton. Fizyczne płyty zapowiadane są w lipcu i wtedy to będzie z pewnością powód, aby wrócić do tych nagrań w jeszcze większym wymiarze. W nocnej, poniedziałkowej audycji Dym na wodzie mam teraz dla Państwa płytę ze Stanów Zjednoczonych. Ready to Crackles to ptaki. Takie amerykańskie wróble lubią sobie w stadzie przebywać, siadywać gdzieś na płotach i gałęziach, ale są większe od wróbli i są czarne. I takiego ptaka widzimy na okładce płyty i z gitarą do tego. No a Crackles w tej muzycznej wersji to country blues rockowy zespół z Austin w Teksasie, złożony z muzyków, którzy w niejednym już składzie grali i zarabiali, także są to fachowcy zahartowani na koncertach i w studiu. Stworzyli grupę aż 8-osobową, a więc stosunkowo dużą, i wydali płytowy debiut w postaci ciekawego albumu z 10 nagraniami. Oto jeszcze dwa z nich. Zespół Crackles. Life stories of who they all are. The judge in the suit just called over a prostitute for drinks. And if the world is our show, I love you and back now. stoned and so cool, took for a fool, feeling less a protest, more a riot. On again, off again, tumbling and carted around. Newspaper headlines and blurry highway signs in the ground. It started so small, sometime last fall. The buzzing hand, the impulse to get out. Out on your own, with nothing but the skills everyone doubts. Naked believers, narcissistic deceivers abound. You know where you are, you're asleep in a car. You're fine because you always leave the ones you need behind. Time we have is nothing less. The time we know we don't. The stars are alone while they explode. They give us all the warmth we feel at home. Telephone vibrating, did they call just to bait you? What now? Shove it and go to hell. And you send back the roses. Tell us you're fine. nie ma wątpliwości, że oni w niejednym studiu już pracowali. Grupa doświadczonych muzyków z Teksasu, ale nowy skład, Grackles, ośmioosobowy zespół, debiutuje płytą bez tytułu, jak to przy debiucie, z czarnym ptakiem z gitarą na okładce. Zespół UFO powstał w Londynie w 1968 roku i działał z przerwami pół wieku. W 2019 roku odbył ostatnią trasę po Wielkiej Brytanii. Dalsze plany koncertowania w Europie zrujnował zawał serca wokalisty Phila Mogana, a potem pandemia. Wiekowy artysta został odratowany, ale niedawno potwierdził, że grupa dotarła do końca swojej kariery. Ten koniec stał się okazją, aby wznawiać kolejne płyty UFO po remasteringu. Tydzień temu przedstawiłem Państwu dwa nagrania z albumu Covenant, wydanego oryginalnie w 2000 roku. To był taki czas, gdy do zespołu UFO kolejny raz wracał gitarzysta Michael Schenker, znany wcześniej z zespołu Scorpions. Dostałem listy internetowe, że nowa edycja brzmi zacnie, więc dziś jeszcze dwa nagrania UFO z albumu Covenant. A desert boy's all Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To grupa UFO z Michaelem Schenkerem w składzie i dwa nagrania, Miss Delight oraz Serenade. Nagrania, które liczą sobie 25 lat, pochodzą z płyty Covenant, wydanej oryginalnie w 2000 roku, no a teraz ujawniła się wersja zremasterowana. UFO na koncie ma ponad 20 albumów studyjnych, więc sądzę, że będą jeszcze takie okazje do muzycznych wspomnień. Za sprawą Państwa opinii, listów internetowych, wracam także w Dymie na Wodzie do najnowszej koncertowej płyty grupy RPWL. Przypominam kolejność zdarzeń.